Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία πατέρα Βαρνάβα, 3 Μαΐου 2010. Στη εκ νεκρό θανάτω θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Είχαμε κάνει μία αρχή την προηγούμενη εβδομάδα από το βιβλίο εδώ του Γέροντος Εμιλιανού για τον γάμο, για τη σχέση της συζυγίας, στην οποία δίνουμε και προεκτάσεις πέρα από την συζυγική σχέση σε κάθε σχέση. Και είπαμε σήμερα θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Μπορούμε να δώσουμε και τη διάσταση ποιος είναι ο σκοπός της κάθε σχέσης. Πριν όμως από αυτό, θα μας ήταν πολύ διαφωτιστικό, σαν μια γενικότερη στάση ζωής, δύο μικρά κειμενάκια που βρήκα από τον μακαριστό Γέροντα Σοφρόνιο. Να τα δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά και για τις μέρες μας, τις μέρες που περνούμε. Συνηθίζουμε να λέμε ότι άλλο τα πνευματικά και άλλο τα κοσμικά. Άλλο τα πνευματικά και άλλο η καθημερινή διαχείριση ζωής μας που μπορούμε να ονομάσουμε πολιτική διαχείριση. Και όμως εδώ διαφαίνεται πως δεν υπάρχει διαφορά. Ή η προσέγγιση του ανθρώπου καθημερινά είναι εν Χριστώ είτε όχι. Είτε προσεγγίζουμε τη ζωή μας εν Χριστώ, είτε την προσεγγίζουμε ξέχωρα από τον Χριστό. Και εδώ διαφαίνεται η διάκριση μεταξύ σχετικής αλήθειας και απολύτου αλήθειας. Εδώ φαίνεται η διάκριση μεταξύ μερικής αλήθειας που φθείρει, όπως λέει, την ακεραιότητα του είναι ή την απόλυτον αλήθεια. Να δούμε πώς θα τοποθετεί. Οι άνθρωποι, λέει, φορείς σχετικής μόνον αληθείας. Που σημαίνει, τι σημαίνει σχετική αλήθεια? Η γνώση μου για τον άνθρωπο δεν έχει να κάνει με το όλον, αλλά είναι μια αποσπασματική γνώση που μπορεί να περιορίζεται εν τόπο και εν χρόνο. Αυτό δεν είναι γνώση του ανθρώπου, δεν είναι αλήθεια. Μια, ας πούμε, γνώση του ανθρώπου, μια κοινωνική γνώση, μια κοινωνική προσέγγιση, μια οικονομική προσέγγιση, μια χρονική προσέγγιση, αυτό είναι ένα μέρος της γνώσης, ένα μέρος της αλήθειας για τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν, οι άνθρωποι φορείς σχετικής μόνον αληθείας, εν τη φανατική πάλι δια των θρίαβων των ιδεών αυτών, διαφθείρουν την ακεραιότητα του είναι και οδηγούν εν τέλει πάντας προς την απώλεια. Η ανάγκη για τον θρίαμβο των ιδεών μας, η ανάγκη δηλαδή για την κυριαρχία των ιδεών μας, μάλιστα με έναν φανατικό τρόπο, είναι η αγωνία μας να καλύψουμε την έλλειψη της σχετικής αλήθειας που έχουμε. Είναι η αγωνία μας να δώσουμε άλλες διαστάσεις σε αυτή την αλήθεια που γνωρίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο όμως, λέει, διαφθείρουμε την ακυρότητα του είναι και οδηγούν, λέει, εν τέλει πάντας προς την απώλεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ό,τι και αν κάνουμε να διαφυλάσσεται η ακυρότητα του είναι. Δηλαδή, ό,τι και αν ζούμε, ό,τι και αν πράττουμε, όποια σχέση και αν έχουμε, να προβάλλεται στο όλον. Να διαφυλάσσει δηλαδή την ακεραιότητα του είναι. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της ακεραιότητας. Είναι η ενότητα, είναι η εσωτερική συνοχή. Η πτώση είναι η διάσπαση, είναι ο πολυμερισμός μας, είναι η σχιζοφρένειά μας. Γι' αυτό τον λόγο μπορεί ένα πρόσωπο να έχει πολλές αλήθειες, δηλαδή να ζει μέσα στο ψέμα. Χάνεται λοιπόν η ακεραιότητα. Και συνεχίζει, τυφλοί όντες, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που μέσα στον φανατισμό τους προσπαθούν τη σχετικότητα της αλήθειας να την επιβάλλουν, απολυτοποιούν την θετική άποψη της πολιτικής αυτών θεωρίας. Δέστε τώρα, απολυτοποιούν τη θετική άποψη της πολιτικής αυτών θεωρίας. Η θεωρία της πολιτικής, όπως και αν είναι, είναι στερημένη αν δεν προσεγγίζει τον κάθε άνθρωπο με την αξία που του αναλογεί, δηλαδή αν δεν διαφυλάσσει την ακυρότητα του είναι. Και κατά αυτή την έννοια οποιαδήποτε πολιτική θεωρία είναι μεταπτωτική κατάσταση, είναι φθορά. Τυφλοί όντες, λέει, απολυτοποιούν τη θετική άποψη της πολιτικής αυτών θεωρίας και είναι έτοιμοι να εξαλείψουν πάντα σε εκείνους ποιοι ήτινες θα ήθελαν να είδουν τη ζωή της οικουμένης τε θεμελιωμένη επικαλυτέρων πλέον ανθρωπίνων αρχών και βεβαίως πρωτίστως επί των εντολών του Χριστού του φωνευθέντος δια την εντολή της αγάπης. Συνεπώς λοιπόν αυτό που λέει σημαίνει ότι θέλουν να εξαλείψουν πάντα σε εκείνους που μπορεί να έχουν έναν άλλο λόγο ύπαρξης θεμελιόμενος σε άλλες αξίες. Και αυτό σημαίνει και στη ζωή μας όταν απομονώνουμε ένα κομμάτι που το λέμε αυτό είναι κοσμικό και αυτό είναι πνευματικό. Ακόμη και η διαχείριση των αγαθών μας, ακόμη και η διαχείριση των σχέσεών μας, ακόμη και οποιαδήποτε άποψη έχει πνευματικό λόγο ή δεν έχει. Είναι θεμελιωμένη δηλαδή σε κάποιες αξίες. Ποιες αξίες? Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος που αδυνατεί να προσεγγίσει αυτήν την ακαιρεότητα της υπάρξεως του, έχοντας την έλλειψη και την ενοχή, προσπαθεί τη σχετικότητα να επιβάλλει εμφανατισμός την αλήθεια. Να επιβάλλει την ιδέα ότι αυτό είναι άνθρωπος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αξία της ζωής. Και αυτά είναι πνευματικά στα στην πάντα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Η ζωή μας λοιπόν εμφορείται από αυτήν την αλήθεια του Θεού, με αυτές τις αξίες της αγάπης που λέει διακηρύσει κυρίως ο Κύριος μας με την εντολή της αγάπης και με την πράξη της σταυρική. Αυτό βεβαίως καθορίζει όχι μόνο τις ιδέες μας αλλά και τη ζωή μας. Η ζωή μας έχει μία κατεύθυνση, έχει μία πορεία, έχει ένα λόγο. Από τι είναι καθορισμένο? Είναι μεγάλη πλάνη. Επαναλαμβάνομαι να πούμε αυτό αφορά την πνευματική μου υπόσταση και αυτόν την καθημερινή μου ζωή. Είναι δύο πράγματα που δεν μπορεί να συμπλεχθούν κακώς. Όλος ο άνθρωπος είναι στραμμένος ή στον Χριστό ή είναι μακριά από αυτόν. Όλος ο άνθρωπος είναι στραμμένος στην αγάπη του Θεού ή όχι. Δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι να που είναι και ένα δεν είναι. Ακόμη και ο γάμος, η σχέση. Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μας λέει ο γέροντας, η επιτυχία ενός γάμου κρίνει την επιτυχία της πνευματικής ζωής κατά κάποιον τρόπο. Και η αρχή της πνευματικής ζωής ξεκινά από το γάμο, ξεκινά από την σχέση. Αυτή όμως η γνώση της αλήθειας δεν είναι υπόθεση μιας διανοητικής αναζήτησης, όπως θα δούμε και παρακάτω στους σκοπούς του γάμου που λέει. Αναφέρεται ότι τρεις είναι σκοποί του γάμου όπως τους τοποθετεί. Είναι η πορεία πόνου, ο ένας σκοπός. Ο δεύτερος λέει είναι η πορεία αγάπης και το τρίτο η πορεία προς την αιωνιότητα. Η πορεία πόνου, αγάπης και αιωνιότητος. Αυτοί είναι οι τρεις σκοποί του γάμου και της σχέσεως. Όταν λέει πορεία πόνου, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι εμείς φοβούμεθα τον πόνο, γι' αυτό δεν έχουμε συνέστημα. Τι κάνει ο άνθρωπος για να διαχειρίσει τον πόνο? Οξύνει τον νου του. Καλλιεργεί τη σκέψη να τα ορθολογικοποιήσει όλα, να τακτοποιήσει και για να μην νικηθεί από τον πόνο, αλλά να κυριαρχήσει πάνω στον πόνο δια του νόους. Με αυτόν τον τρόπο όμως ακινητοποιεί ο άνθρωπος το συνέστημά του. Πάβει να αισθάνεται ο άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει συνέστημα είναι βλάξ. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα. Μόνο έχει το συνέστημά του για τις ευχάριστες στιγμές. Ένα συνέστημα που δεν μετέχει και στον πόνο δεν έχει καθόλου ευφυΐα. Δεν έχει καθόλου εσωτερικότητα ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει βάθος, δεν μπορεί να έχει βάθος. Η νόηση του, ακόμη και στα πιο φιλοσοφικά νοήματα, είναι τελείως μαθηματική. Δεν μπορεί να είναι βιωματική. Έχει καταργήσει το βίωμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν λέει εδώ ο γέροντας είναι πορεία πόνου, αυτό σημαίνει. Δεν μπορεί να υπάρξει βίωμα, σχέση άνευ πόνου. Δεν μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος σοφία χωρίς πόνο. Με αυτή την έννοια και εδώ, όταν μιλάει για την σχετικότητα της αλήθειας ή την, την ακεραιότητα της αλήθειας, είναι στην ουσία μετοχή στον πανανθρώπινο πόνο. Δεν μπορείς να λατρεύσεις την αγάπη του Χριστού και να την ακολουθήσεις αν δεν μετέχεις στον πανανθρώπινο πόνο. Δεν μπορείς να μπεις στο ρυθμό του πανανθρώπινου πόνου και να αγαπήσεις και να αποκτήσεις σοφία, να γνωρίσεις κάθε ψυχή και το κάθε ενέργεια του ανθρώπου αν δεν μετέχει ο άνθρωπος στο προσωπικό του πόνο. Όσο δραπετεύουμε από τον πόνο, ακινητοποιούμε την καρδιά. Άνθρωπος χωρίς καρδιά δεν μπορεί να αισθανθεί κανέναν άνθρωπο. Ζει την κόλαση. Τι είναι κόλαση, ακοινωνισία. Τι σημαίνει κοινωνία. Κοινωνώ του προσώπου του άλλου ανθρώπου. Πώς να κοινωνήσω το άλλο προσώπο αν δεν έχω καρδιά, και δεν έχω καρδιά δεν μετέχω στον πόνο του άλλου. Και δεν μετέχω στον προσωπικό μου πόνο, στην τραγικότητα της πτώσης μου και στη διαδικασία μετανοίας. Είναι αδύνατο. Η μεγαλύτερη κρίση που περνάει ο άνθρωπος δεν είναι οικονομική. Είναι ότι δεν έχει καρδιά ο άνθρωπος. Δεν είναι ικανός να αγαπά. Γιατί φοβάται τον πόνο. Και οξύνει τον νου του. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται τον πόνο, φτιάχνει μηχανήματα. Φτιάχνει κεφάλους, υπολογιστές, για να καλύψει αυτό το κενό της ποιότητας της ζωής και του βιώματος με την ποσότητα γνώσεων και με την φαινομενική εξυπνάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι που δεν μπορούν να γνωρίσουν απλά συναισθήματα του άλλου ανθρώπου. Πόσο έξυπνοι αυτοί είναι οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που μπορεί να αναλύσει όλες τις φιλοσοφίες του κόσμου και όλα τα οικονομικά μεγέθη, που δεν μπορεί να αισθανθεί κατά ελάχιστον τρόπο το συναίσθημα του άνθρωπου, είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Ό,τι και να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείς να του μεταδώσεις βιώματα. Είναι μια νεκρή καρδιά. Και αυτή η νεκρή καρδιά λοιπόν δεν μπορεί να αισθανθεί τα πνευματικά πράγματα. Δεν μπορεί να αισθανθεί τον άνθρωπο που είναι δίπλα του. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτή η έλλειψη που είναι η διάσπαση της ακεραιότητας του είναι, μεταδίδεται μέσα με τους άλλους ανθρώπους διάσπαση, ως διάσταση, ως σύγκρουση. Και όσο ο άνθρωπος διαπιστώνει τη σύγκρουση, τον διχασμό, το κομμάτιασμα, την απομόνωση, τότε με περισσότερο φανατισμό υποστηρίζει τις ιδέες του για να καλύψει αυτή την έλλειψη του χωρισμού από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί η έννοια της ενότητας ή του χωρισμού δεν είναι υπόθεση μιας ευγένειας διαπροσωπικής σχέσεως. Ο χωρισμός είναι εσωτερικό βίωμα. Όσο και να αγαπάς έναν άνθρωπο ή να αγαπιέσαι από κάποιον άλλον άνθρωπο, αν η καρδιά σου δεν λειτουργεί, είσαι κενός. Είσαι χωρισμένος από τον άλλον άνθρωπο. Δεν ενωνόμαστε γιατί είμαστε φιλαράκι και λέμε, αχ, τι καλά που είμαστε, έλα να τα βρούμε. Είμαστε ενωμένοι με τον άλλον άνθρωπο αν έχουμε καρδιά. Αν λειτουργεί η καρδιά μας, αν συλλειτουργεί η καρδιά μας. Και δεν μπορεί μια καρδιά να λειτουργήσει αν δεν έχει γευτεί τον προσωπικό πόνο, των υπαρξιακών πόνων, των πανανθρώπινων πόνων. Αν δεν αισθάνθηκε την κόλαση, άνθρωπος που δεν αισθάνθηκε την κόλαση και δεν βυθίστηκε μέσα στην κόλαση και ελπίζει στον παράδεισο, δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία σχέση. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Είναι ένα ρομπότ που έχει καρδιά που δεν λειτουργεί όμως η καρδιά του. Και λέει σε αυτά ο γέροντας εδώ, ο Σοφρόνιος, σαν μια συνέχεια αυτού, σαν μια συμπληρωματική διαδικασία. Λέει μετανοείται. Όμως αναφέρει τι είναι μετάνοια. Οφείλομεν να λάβομεν σοβαρός υπόψη την κλίση του Χριστού. Να αλλάξομεν ριζικώς των τρόπων της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας. Να αλλάξουμε ριζικώς των τρόπων της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας. Ποια εσωτερική ζωή, ούτε καν εσωτερική ζωή έχουμε. Για ποια αλλαγή να μιλήσουμε. Εμείς αγνοούμε και περιφρονούμε την έννοια της εσωτερικής ζωής. Γιατί δεν θέλουμε να την δούμε, γιατί δυσκολευόμαστε να τη διαχειριστούμε, τρομάζουμε. Και χειρωνόμαστε ή πίσω από κάποιους εκκλησιαστικούς κανόνες ή από κάποιους κοσμικούς όρους και νόμους και ζούμε μόνο εξωστρεφώς για να μην δούμε μέσα μας τι συμβαίνει, γιατί αυτή την ιστορική ζωή χρειάζεται να διαχειριστούμε. Και λέει να αλλάξουμε ριζικώς τον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας. Μετάνοια είναι αυτό? Ποια είναι η στάση ζωής που επιλέγουμε? Ποια είναι η κοσμοθεωρία μας? Ποιες είναι οι αρχές μας? Ποιες είναι οι αξίες μας? Δηλαδή κάνουμε καθημερινά πολλά πράγματα. Το τραγικό δεν είναι ότι κουραζόμαστε, είναι δεν ξέρουμε γιατί τα κάνουμε. Δεν επιλέγουμε μια στάση ζωής που καθορίζει το περιεχόμενο των πράξεών μας, που καθορίζει τον όρο και τον λόγο και το όνομα των πράξεών μας. Δεν έχουμε κοσμοθεωρία. Είμαστε ούφο, κινούμενα. Και τι καθορίζει, λέει, να αλλάξουμε ριζικό στον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας? Τα σχέσεις ημών προς τους ανθρώπους και προς παν φαινόμενο εντοκτιστό είναι. Ακούστε κουβέντα. Αυτό, λέει, θα καθορίσει τις σχέσεις μας προς τους ανθρώπους. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους καθορίζονται από μια κοσμοθεωρία ή όχι? Καθορίζονται από μια συνειδητοποιημένη στάση ζωής και επιλογής ή όχι? Που αυτό κρίνει την εσωτερική μας ζωή. Πόσο τιμούμε έναν άνθρωπο? Πόσο το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας? Πόσο αντιλαμβάνουμε στο άλλο είναι ο Χριστός για μας? Καθορίζει τη ζωή μας. Καθορίζει τη στάση μας εναντί του άλλου ανθρώπου. Αντιλαμβανόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Μπαίνουμε στην θέση του άλλου ανθρώπου. Αποκτούμε ευαισθησία στις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Τη σεβόμαστε τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Αναπαύουμε τον άνθρωπο, τον άλλο, ή τον περιφρονούμε. Ή τον εκμεταλλευόμαστε για να τελειώσει στόχους οικονομικούς, συναισθηματικούς, οποιασδήποτε μορφής. Και λέει, καθορίζει αυτό, λέει, και κάτι ακόμη περισσότερο. Προς παν φαινόμενο εντοκτιστό είναι. Σε κάθε γεγονός που συμβαίνει στην κτήση, καθορίζεται από τη δική μας στάση. Από τη μετάνοια μας ή όχι δηλαδή. Η μετάνοια μας είναι μια αλλαγή. Και τι είναι αυτή η αλλαγή? Να μην φωνεύουμε τους εχθρούς, αλλά να νικόμεν αυτούς δια της αγάπης. Πρέπει να ενθυμόμεθα, ένας άνθρωπος μετανοίας αυτό κυρίως έχει. Ο άνθρωπος αμετανοησίας έχει το αντίθετο. Ποιο? Πρέπει, λέει, να ενθυμόμεθα ότι δεν υπάρχει απόλυτον κακόν. Απόλυτο είναι μόνο το άναρχον αγαθόν. Όταν ο άνθρωπος βεβαιώνεται ότι το κακό δεν έχει δύναμη, σημαίνει ζει σε μετάνοια. Ο οποίος αρχίζει και φοβάται το κακό και θεωρεί ότι κυριάρχησε το κακό και δίνει δύναμη στο κακό, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπήκε στη διαδικασία μετανοίας, αλλά σε μια κατάσταση απογνώσεως, βλέποντας το κακό που υπάρχει μέσα του και προβάλλεται έξω το απέναντι στους ανθρώπους. Η άποψη, αν και αρχεί το κακό ή το καλό, δεν είναι τίποτε άλλο από μια προβολή του προσωπικού μας βιώματος. Η ζωή μας τι είναι? Είναι μια προβολή τελικά, πώς βλέπουμε τα πράγματα, της εσωτερικής μας καταστάσεως. Εάν υπάρχει κατάσταση μετανοίας και ο άνθρωπος ζει την χάρη του Θεού, τα βλέπει όλα ωραία. Βλέπει την ελπίδα παντού. Αν όμως βρισκόμαστε σε κατάσταση πτώσεως και αμετανοησίας, τότε βλέπουμε παντού το κακό. Να δούμε τώρα στη συνέχεια στο θέμα μας. Αυτά εισαγωγικά σαν γενικές αρχές. Λέει λοιπόν ο γέροντας εδώ, ο Εμιλιανός, πρώτον για το σκόπο του γάμου. Ο γάμος είναι μια πορεία πόνου. Συντροφιά του άντρα και της γυναίκας ονομάζεται συζυγία. Δηλαδή κάτω από τον ίδιο ζυγό σηκώνουν κοινό φορτίο. Ο γάμος είναι συμπόρευσης και συγκλήρωσης στον πόνο. Βεβαίως και στην χαρά. Αλλά συνήθως οι έξι χορδές της ζωής μας χτυπούν πένθυμα και η μία μόνο χτυπάει χαρούμενα. Θα πίνουν ο άντρας και η γυναίκα από το ίδιο ποτήριο της τρικυμίας, της θλίψεως και της αποτυχίας. Κατά το εντέλεις του μυστήριου του γάμου, ο ιερεύς δίνει στους νεονύμφους να πιούν από το ίδιο ποτήριο, το οποίο ονομάζεται κοινό ποτήριο, γιατί μαζί θα σηκώνουν τα βάρη του γάμου. Ονομάζεται και ένωση στο ποτήρι αυτό, διότι ενώνονται για να σηκώσουν μαζί χαρές και πόνους. Όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι είναι σαν να λένε. Μαζί θα προχωρήσουμε χέρι-χέρι και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Σαν να λένε. Θα περάσουμε ώρες σκοτεινές, σαν να λένε. Ώρες θλίψεων γεμάτες από βάρη, ώρες μονοτονίας. Συνήθως, όταν θέλει κάποιος να κερδίσει κάποιον άνθρωπο που παρουσιάζει άλλο πρόσωπο, αυτό πραγματικά είναι. Η γυναίκα θα φροντίσει να είναι η πιο όμορφη που υπάρχει στον κόσμο μέχρι να φτάσει η ώρα του γάμου και μετά, σαν να λένε, αρχίζει μετά να αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο. Ο άνδρας δε, ενώ μπορεί ένας δύστροπος χαρακτήρας, όταν βρει κάποια γυναίκα, λιγώνεται, έχει την καλύτερη συμπεριφορά, ο πιο τέλειος. Αλλά μέχρι να φτάσει η ώρα του, σαν να λένε. Για να βγάλει μετά ένα άλλο πρόσωπο αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό είναι μια υποκρισία. Αν δεν γίνουμε ωραίοι και συνεπείς σε κάθε μας σχέση και σε κάθε στιγμή της ζωής μας και δεν ασκηθούμε σε αυτό, ο γάμος και η σχέση θα είναι μια απογοήτευση, θα είναι μια απελπισία. Όμως δεν είναι μικρό πράγμα να ξέρεις ότι στις δύσκολες στιγμές σου, στις αγωνίες σου, στους πειρασμούς σου θα κρατάς το χέρι σου ένα άλλο αγαπημένο χέρι. Για να φτάσεις σε σημείο που να στηρίζεις τον άλλο στη δυσκολία του, σημαίνει ότι υπάρχει αγάπη. Σημαίνει ότι αγαπώ. Ότι με αγαπώ άλλον άνθρωπος. Αλλά δεν υπάρχει αγάπη. Αυτό που ξεκινάει είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού. Αγαπώ κάποιον γιατί πιστεύω ότι θα μου ικανοποιήσει τις προσδοκίες και το όνειρο. Δεν αγαπώ κάποιον γιατί θα με κάνει να βγω από τον εαυτό μου. Αν όμως έχει ασκηθεί ένας άνθρωπος και έχει αποφασίσει ότι η στάση ζωής του είναι αυτό, η αγάπη καλλιεργείται. Δηλαδή αν καθημερινά προσπαθείς με συνέπεια να αναπαύσεις τον άλλον άνθρωπο, είτε σύντροφός σου είναι, είτε συνάδελφός σου είναι, είτε φίλος είναι, τότε αποκτάς την ικανότητα να αγαπάς. Βγαίνεις από τον εαυτό σου. Τότε αποκτάς ευαισθησία. Αν όμως είσαι ένας ισχυρογνώμου που θέλεις οι άλλοι να σε υπηρετούν και θέλεις και ο σύντροφός σου να σου υπηρετήσει το όνειρο το οποίο ακόμα δεν βρήκες, γι' αυτό το αναβάλεις, τότε αυτό δεν είναι αγάπη, είναι ικανοποίηση εγωισμού. Γι' αυτό στη δύσκολη στιγμή ο ένας εγκατελείψει τον άλλον. Και κυρίως η πρώτη δύσκολη στιγμή είναι όταν κρεμίζεται το όνειρο. Τι θα το κάνουμε το όνειρο, πώς θα το ξαναοικοδομήσουμε, πώς θα το μεταμορφώσουμε, θα το αλλάξουμε με κάτι άλλο. Από τη στιγμή που παντρεύεσαι να θυμάσαι, λέει, ότι θα πονέσεις πολύ, θα υποφέρεις, η ζωή σου θα είναι ένας σταυρός. Δεν είναι γλέντη η ζωή, όπως νομίζουν μερικοί που οδηγούνται στο γάμο και ύστερα πέφτουν από τον ουρανό στη γη. Ο γάμος είναι μια πλατιά θάλασσα που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Παίρνεις τον άνθρωπο που το διάλεξες με φόβο και τρόμο και με πολύ προσοχή και ύστερα από ένα χρόνο, από δύο χρόνια, από πέντε χρόνια να καλύψεις πώς σε κοροϊδέψε. Γιατί παρουσίασε άλλο πρόσωπο. Παρουσίασε το πρόσωπο που ήθελε να σε ικανοποιήσει για να το λατρεύσεις. Δεν ήταν η αλήθεια του. Είναι νοθεία του γάμου. Αλλά να δώσουμε και μια προέκταση. Και κάθε σχέση, να πιστεύουμε ότι ο γάμος είναι δρόμος στον οποίο πρέπει να ζητήσουμε την ευτυχία μας, την άρνηση του σταυρού. Αυτό που είναι πολύ συμπλονιστικό. Όχι μόνο για το γάμο, αλλά σε κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μας, σε κάθε σχέση, είναι νοθεία ζωής να πιστεύουμε ότι πρέπει να ζητήσουμε την ευτυχία μας με την άρνηση του σταυρού. Σήμερα αυτό κάνουμε. Ψάχνουμε την ευτυχία και ευτυχία εννοούμε την άρνηση του σταυρού, την άρνηση του πόνου, που σημαίνει την άρνηση της γνώσης, την άρνηση της σοφίας, δηλαδή την ακοινωνισία. Αν δεν υπάρχει σοφία και γνώση δια του πόνου, ο άνθρωπος είναι μοναξιά, είναι κόλαση, είναι ακοινωνισία. Και ψάχνουμε ενός τέτοιου είδους μαγική ευτυχία. Δεν υπάρχει. Χαρά του γάμου είναι ο άνδρας και η γυναίκα να βάζουν και οι δυο τους ώμους τους και να προχωρούν μαζί στις ανηφοριές της ζωής. Λέει λοιπόν ένας ποιητής, δεν έχετε υποφέρει, δεν έχετε αγαπήσει. Μόνο αυτός που υπέφερε στη ζωή του μπορεί να αγαπήσει. Τελεία και παύλο, δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που λέει αγάπη είναι λόγια, εντάξει. Ποίηματα όλοι μπορούν να γράψουμε. Αστεία όλοι μπορούν να πούμε. Καλές συμπεριφορές όλοι μπορούν να έχουμε. Αν δεν υποφέρεις, δεν έχεις πω, δεν είσαι ικανός να αγαπήσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Μα κάποιος θα πει, σω και καλά να υποφέρω. Σω και καλά να έχω αρρώστιες, δεν εννοούμε αυτό. Ο άνθρωπος που σέβεται την ύπαρξή του και θέλει να της βρει δρόμο ζωής, είναι πόνος, υποφέρεις. Η αλήθεια δεν υπάρχει χωρίς πόνο. Γιατί έχουμε τόσους εγωισμούς. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος αναζητεί τον λόγο ύπαρξής του, αναζητεί τον Θεό, αυτός σημαίνει πόνος. Υποφέρει. Ζει την απώλεια, την απουσία του Θεού. Ζει την κόλαση. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει. Γι' αυτό Κύριος όποιον ήθελε να τον ετοιμάσει για μαθητή του, για ποιμένα, για δάσκαλο, τον περνούσε από χίλια κόσκινα. Από πτώσεις, από βιώματα, από κόλαση. Από την απώλεια της χάρης του. Για να καταλάβει το βάθος του υπαρξιακού πόνου που μόνο μπορεί να παραλληλιστεί με τον πόνο της μάνας που έχασε το παιδί του. Μόνο η μάνα που έχασε το παιδί της μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πόνος απουσίας του Θεού για τον άνθρωπο που γεύτηκε τον Θεό. Τότε αυτή η ώρα είναι η δημιουργικότερη ώρα, γιατί αρχίζει να γεννάται στον άνθρωπο ικανότητα, δηλαδή αποκτά καρδιά, να αγαπά. Ένας τέτοιος άνθρωπος που περνά από αυτή τη διαδικασία μπορεί να σεβαστεί το κάθε ελάχιστο ανθρώπινο πρόσωπο. Πόσο μάλλον τον σύντροφό του, τον φίλο του, τον αδελφόν του. Δεν έχετε υποφέρει, δεν έχετε αγαπήσει, λέει ένας ποιητής. Μόνο εκείνος που υποφέρει μπορεί πραγματικά να αγαπήσει. Γι' αυτό η θλίψη είναι απαραίτητο στοιχείο του γάμου. Ο γάμος, λέει κάποιος αρχαίος ποιητής και φιλόσοφος, είναι ένας δρόμος που τον ομορφαίνει η ελπίδα και τον ενδυναμώνει η δυστυχία. Εφόσον βεβαίως ο άνθρωπος μένει σταθερός στη σχέση του, γιατί μπορεί να επιλέξει εξαιτίας της δυστυχίας τον χωρισμό, την απομάκρυση. Αυτή είναι η εύκολη λύση, είναι το διαζύγιο. Όπως μέσα στη φωτιά αποδεικνύεται το ατσάλι, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χαλκεύεται στο γάμο, στη φωτιά των δυσκολιών. Όταν βλέπεις το γάμο σου από μακριά, όλα σου φαίνονται μέλι γάλα, όλα σου χαμογελούν. Όταν πλησιάσεις, τότε θα δεις πόσες σκληρές στιγμές κρύβει. Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον είναι, λέει ο Θεός. Γι' αυτό έβαλε πλάι του ένα σύντροφο, ένα βοηθό για όλες τις στιγμές της ζωής του. Ιδίως για τους αγώνες της πίστεως. Θέστε τι λέει, για τους αγώνες της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Αγώνας πίστεως είναι η σχέση με τον Θεό. Δεν είναι μια διανοητική παραδοχή να υπερασπιστούμε τα δόγματα της πίστης μας. Δεν είναι μια προσπάθεια να πείσουμε για την ύπαρξη του Θεού. Δεν είναι αυτοί οι αγώνες της πίστεως. Αγώνες της πίστεως είναι η πορεία της ψυχής μας προς τον Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση. Είναι η πιστότητά μας σε αυτή τη σχέση. Γιατί καθημερινά κλονίζεται αυτή η πιστότητα. Με τα σκάνδαλα, τις δυσκολίες, τους πειρασμούς. Αυτά που μας ταλαιπωρούν και μας γεννούν την αμφιβολία. Προσβάλλουν αυτή την πιστότητα της σχέσεως. Και ο γάμος, Κύριος λέει, είναι... Οι στιγμές είναι ο ένας βοηθός τον άλλο για αυτούς τους αγώνες της πίστεως, δηλαδή της προώθησης του ανθρώπου προς τον Χριστό. Διότι λέει, για να μπορέσεις να κρατήσεις την πίστη σου, αυτή τη σχέση με τον Θεό, πρέπει να πονέσεις πολύ. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλω να έχω σχέση με τον Θεό και να μην μπω στη δικασία προσωπικής άσκησης και πόνου. Δεν είναι σχέση ουσίας, δεν είναι σχέση βιωματική, δεν είναι σχέση αληθινή. Είναι σχέση ψεύτικη, επιφανειακή, θεωρητική. Υπάρχει θεωρητική πίστη, δεν μπορεί να είναι πίστη αυτό. Την χάρη Του τη στέλνει σε όλους μας ο Θεός. Τη στέλνει όμως πότε, όταν εμείς είμεθα πρόθυμοι να υπομένουμε και να υποφέρουμε. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να υπομένουμε και να υποφέρουμε, λέει, δεν είμαστε δεκτικοί της χάρης Θεού που στέλνει ο Θεός. Και η κάθε σχέση, κυρίως δε η συζυγία, είναι μια πρόκληση πόνου. Είναι μια πρόκληση υπομονής. Όταν κανείς με επίγνωση υπομένει, όχι από φόβο, τότε γίνεται δεκτικός της χάρτας του Θεού. Ο γάμος λοιπόν είναι μια πορεία μέσα σε θλίψεις και σε χαρές. Όταν σου φαίνονται πολύ δύσκολες οι θλίψεις, να θυμάσαι ότι είναι μαζί σου ο Θεός. Αυτός θα σηκώσει το σταυρό. Αυτός που σε στεφανώνει. Όταν παρακαλούμε τον Θεό, δεν προσφέρει πάντοτε αμέσως τη λύση. Μας οδηγεί πολύ σιγά. Καμιά φορά κάνει και χρόνια. Το Πνεύμα το Άγιο υπερτυγχάνει υπερ ημών στην αγμή Σαλαλίτης. Δηλαδή υποφέρεις εσύ και μαζί σου πονάει ο ίδιος ο Χριστός. Όταν εμείς υποφέρουμε, μαζί μας πονάει και ο Χριστός. Και λέει το Άγιο Πνεύμα υπερτυγχάνει υπερ ημών στην αγμή Σαλαλίτης. Πρέπει να πονέσουμε. Αλλιώς δεν θα έχει αληθινό νόημα η ζωή μας. Δείτε τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Πρέπει να πονέσουμε. Αλλιώς δεν θα έχει αληθινό νόημα η ζωή μας. Θα είμαστε άνθρωποι χωρίς εκπλήξεις, χωρίς ενέργεια, χωρίς ζωή, χωρίς ουσία. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Πρέπει να πονέσουμε. Αλλιώς δεν θα έχει αληθινό νόημα η ζωή μας. Η ζωή μας θα είναι μια βιολογική, χρονική διαδικασία που θα περιμένει το τέλος της. Χωρίς να βρει αξίες. Χωρίς να βρει ουσία. Δεύτερος λοιπόν σκοπός του γάμου είναι μια πορεία αγάπης. Είναι δημιουργία ενός καινούριου ανθρώπου. Έσονται η σάρκα μία, λέει το Ευαγγέλιο. Ενώνει ο Θεός δύο ανθρώπους και τους κάνει ένα. Από την ένωση των δύο που αποφασίζουν να συγχρονίσουν τα βήματά τους και να συναρμονίσουν τους κτύπους των καρδιών τους, βγαίνει ένας άνθρωπος. Υπάρχει ενότητα δηλαδή. Με τη βαθιά αυτή και πηγή αγάπη, ο ένας είναι μια παρουσία, μια ζωντανή πραγματικότητα μέσα στην καρδιά του άλλου. Είμαι παντρεμένος, τι σημαίνει? Σημαίνει πως δεν μπορώ να ζήσω ούτε μία μέρα, ούτε καν λίγες στιγμές ή δυνατόν χωρίς τον σύντροφο της ζωής μου. Σημαίνει με ένα. Δεν μπορώ να ζήσω, λέει, ούτε μια ημέρα, ούτε κάνε λίγες στιγμές χωρίς σύντροφο της ζωής μου. Όχι εννοείται την σωματική παρουσία του, αλλά μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη μνήμη μου, μέσα στη συνείδησή μου. Είναι πάντοτε. Είμαστε ένα. Αυτό σημαίνει παντρεμένος. Αν θέλει κανείς να αποβάλει την ιδέα του συντρόφου του και να νιώσει τότε ότι είναι ελεύθερος, κάτι δεν πάει καλά. Ο άντρας μου, η γυναίκα μου είναι ένα κομμάτι του είναι μου, της σάρκας μου, της ψυχής μου, είναι συμπλήρωμά μου. Αποτελεί την απασχόληση του μυαλού μου. Αποτελεί τον λόγο για τον οποίο νιώθει να χτυπά η καρδιά μου. Δηλαδή, είναι κέντρο ζωής μου. Και προσπαθώ να βρω τρόπους να αναπαύω τον σύντροφό μου. Να μπαίνω στη θέση του. Όταν αναπαύω τον σύντροφό μου, αναπαύω τον Χριστό. Όταν απασχολώ το μυαλό μου για να το ξεκουράσω, να του δώσω χαρά, δίνω χαρά στον Χριστό. Δεν είναι ο σύντροφός μου κάτι άλλο από τον Χριστό. Για μένα είναι ο Χριστός μου. Για μένα είναι ο Θεός μου. Ανάλογα με τι σεβασμό τον πλησιάζω, ανάλογα τι ποιότητος είναι η σχέση μου, αυτό φανερώνει και για μένα ποια είναι η θέση μου έναντι του Χριστού. Όποια στάση λοιπόν έχω στον σύντροφό μου, τέτοια είναι και η θέση μου ενώπιον του Χριστού. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν παντρεύονται δύο άνθρωποι. Παντρεύονται τρεις. Είναι ο Χριστός το τρίτο πρόσωπο της γαμικής σχέσεως. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Γάμος λοιπόν σημαίνει ένωσης εις εν. Ο Θεός βδελίσεται τη διάζευξη και το διαζύγιο. Θέλει την αδιάσπαστη ενότητα. Δέστε τι λέει εδώ για το δαχτυλίδι. Ο ιερεύς, θα δούμε και κάποια συμβολικά στοιχεία του γάμου. Ο ιερεύς βγάζει τα δακτυλίδια από το αριστερό δάκτυλο, τα βάζει στο δεξί και κατόπι πάλι στο αριστερό και τελικώς τα βάζει στο δεξί του χέρι. Διότι το δεξί χέρι είναι εκείνο με το οποίο κυρίως ενεργούμε. Αυτό δείχνει ότι το χέρι μου τον κατέχει πλέον, ο άλλος. Το χέρι μου το κατέχει ο άλλος. Δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει. Είναι φοβερό αυτό. Ακούστε τι λέει εδώ. Δείχνει το χέρι μου το κατέχει πλέον ο άλλος. Δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει. Πω άσκηση. Δεν είναι μεγάλη άσκηση αυτό? Ο μοναχός κάνει υπακοή στον γέροντά του. Στο γάμο αυτό σημαίνει. Ότι δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει. Προσπαθώ να κάνω πάντα αυτό που τον αναπαύει. Αυτό όμως δεν σου έρχεται ξαφνικά. Ασκήσε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και σε κάθε σχέση δεν κάνω κάτι που δεν θέλει ο άλλος. Μα δεν ξέρω τι θέλει ο άλλος. Να μάθεις τι θέλει ο άλλος. Είναι ευθύνη σου. Είναι αδιανόητο να μην ξέρεις τι θέλει ο άλλος. Μόνο χαζός πρέπει να είσαι για να το καταλαβαίνεις. Ή να είσαι σε μια ζώδη κατάσταση που δεν λειτουργεί ούτε η καρδιά σου ούτε ο νους. Οφείλεις να ξέρεις τι θέλει ο άλλος. Δεν πρέπει να σου το πει ο άλλος, να το βρεις. Μόνο αυτός που ξέρει να λειτουργεί την καρδιά του μπορεί να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Και οφείλεις να μάθεις τι θέλει ο άλλος και να τον αναπαύσεις, να κάνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Δεν δικαιολογούμε, θα πούμε, δεν μου είπε. Μα τόσο χαζός είσαι, δεν βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις. Και αν είσαι χαζός, τότε βρες τη φταίει μέσα σου. Και δεν σε κάνει να καταλαβαίνεις τι θέλει ο άλλος. Είμαι δεμένος μαζί της. Είμαι δεμένος μαζί του. Ζω για τον άλλον. Γι' αυτό ανέχομαι τα ελαττώματά του. Όποιος δεν μπορεί να ανεχθεί τον άλλον, δεν μπορεί και να παντρευθεί. Τελείωσε. Αν δεν έχουμε μάθει να ανεχόμαστε τα ελαττώματα, δεν είμαστε για γάμο. Δεν φταίει το ότι δεν πήραμε πτυχία. Δεν φταίει το ότι δεν έχουμε δουλειά. Και αυτά πολύ σημαντικά. Δεν φταίει ότι δεν ερωτευτήκαμε. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά κυρίως, αν δεν μάθουμε να ανεχόμαστε τον άλλο, δεν κάνουμε για γάμο. Τι θέλει ο σύντροφός μου, τι τον ενδιαφέρει, τι τον ευχαριστεί. Αυτό πρέπει να ευχαριστεί, να ενδιαφέρει, να απασχολεί και εμένα. Τι θέλει ο σύντροφός μου, τι τον ενδιαφέρει, τι τον ευχαριστεί. Αυτό πρέπει να ευχαριστεί, να ενδιαφέρει, να απασχολεί και εμένα. Έρχεται και λέει η γυναίκα, παραπονείται και λέει ο άντρας μου είναι πολλές ώρες στην τηλεόραση. Όταν έρθει μπαίνει στον υπολογιστή, στο ίντερνετ ή πιάνει την εφημερίδα, ασχολείται με αθλητικά, με χίλια δυο άλλα πράγματα, με χρηματιστήρια, με αυτοκίνητα, με χίλια δυο πράγματα. Και παραπονείται η γυναίκα, που μαζί μου δεν ασχολείται. Μήπως θα ήταν πολύ πιο δόκιμο, αντί να γκρινιάζει, να γίνουν και για αυτήν αυτά ενδιαφέροντα. Και μέσα από τον τρόπο που πλησιάζει αυτά τα ενδιαφέροντα να δώσει και ήδη ένα άλλο πνεύμα. Που μπορεί, γιατί το κάθε τύπο το οποίο ασχολούμεθα, που φαινομενικά δεν είναι πνευματικό και είναι τελείως κοσμικό, βγάζει και την πνευματικότητά μας ή όχι. Βγάζει τη γαϊδουριά μας, την ευαισθησία μας. Εκεί λοιπόν μπορεί να μπει ο σύντροφός μου και να μου διώξει λίγο η γαϊδουριά και να μου δώσει λίγο ευαισθησία. Αντίστοιχα, ο άντρας όταν δει η γυναίκα του να είναι αφοσιωμένη, αρχίζει το μπλα με τις φίλες, να μιλάνε για τσάντες, για γούνες, για γόστα λεφτά, για αυτά σπίτια και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πει αυτά τι ασχολείται η γυναίκα, ρε. Δεν ξέρω, δεν έχουν και κάτι ανώτερα ενδιαφέροντα, ρε. Δεν έχουν φιλοσοφικό πνεύμα, ρε. Μπες τα ενδιαφέροντα αυτά, τα πολύ τίποτα είναι χαζά. και δώσει άλλη διάσταση στα πράγματα χωρίς να προσβάλλεις, χωρίς να θίγεις. Να γίνουν και για σένα ενδιαφέροντα αυτά. Εύκολο όλοι κάνουμε μια κριτική και απορρίπτουμε τον άλλο. Αυτό είναι δαιμονικό. Πνευματικό είναι αυτό το οποίο φαίνεται κατακριτέο να το πάρουμε, να συμμετέχουμε σε αυτό και να δώσουμε μια άλλη διάσταση. Μια άλλη άποψη ζωής. Χωρίς να πιέζουμε τον άλλο, χωρίς να τον καταδικάζουμε τον άλλο. Αναζητώ ακόμη αφορμές για να του δώσω μικροχαρές ή να τις δώσω. Μέχρι να παντρευτούμε. Αναζητώ ακόμη αφορμές για να του δώσω μικροχαρές. Το κάνει κανείς, δεν ξέρω το κάνει. Δεν ξέρω. Δεν μου το είπε κανείς. Μπορεί να το κάνω και δεν το λένε γιατί είναι ταπεινή. Αναζητώ ακόμη αφορμές για να του δώσω μικροχαρές. Αυτό είναι άσκηση. Όταν λοιπόν αναζητείς αφορμές για να δώσεις μικροχαρές σε κάποιον άνθρωπο, σημαίνει ευγένεια. Σημαίνει καθαρότητα ψυχής. Αυτή η ψυχή που λειτουργεί έτσι, όταν πάει να κάνει την προσευχή, η προσευχή βγαίνει μόνη της. Αν όμως η ψυχή ταλαιπωρεί και γκρινιάζει, αχ, δεν με πρόσεξε, δεν μου έδωσε τίποτα, με στενοχώρησε, δεν θα βγει η προσευχή με τίποτα. Δεν θα καρποφορήσει η προσευχή. Σήμερα, πώς θα δώσω χαρά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, είναι το ερώτημα που θέτει στον εαυτό του κάθε ημέρα ο παντρεμένος άνθρωπος. Πού ζει ο άνθρωπος? Αυτό είναι ανέκδοτο τώρα. Σήμερα, πώς θα δώσω χαρά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, είναι το ερώτημα που θέτει στον εαυτό του κάθε ημέρα ο παντρεμένος άνθρωπος. Ασχολείται με τις κοτούρες του, με τα ενδιαφέροντά του, με την επιστήμη του, με την εργασία του, με τους φίλους του, για να έχουν κοινά τα πάντα. Για να δείχνει ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά του. Αλλά εμείς τι κάνουμε, λειτουργούμε ανταγωνιστικά, αντίπαλα, εχθρικά. Αν χρειαστεί να υποχωρεί, υποχωρεί. Εκείνος λέει που αγαπά, δέστε απλά πράγματα. Κοιμάται τελευταίος και σηκώνει το πρωί πρώτος. Εκείνος που αγαπά, κοιμάται τελευταίος, όχι βλέποντας υπολογιστή, και σηκώνεται το πρωί πρώτος. Προσπαθεί να ησυχάσει τους πάντες, να έχει την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης, να τακτοποιήσει τους άλλους. Αυτό είναι η υπόθεση του ανθρώπου. Πόσο άνθρωπος είναι άνθρωπος προσφοράς. Πόσο άνθρωπος βγαίνει από τον εαυτό του. Ο γάμος είναι ένα εργαστήριο αυτής διαδικασίας. Εμείς χρειάζεται να το γνωρίσουμε αυτό. Να έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση να κατευθυνθούμε σε αυτή την πορεία. Όλες μας οι σχέσεις είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου. Στην εγωιστική μου ανάγκη, στην εγωιστική μου ιδέα, είναι μία έξοδος προσφοράς και ανάπαυσης του άλλου. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Αυτό κρίνει την πνευματικότητα του ανθρώπου. Αυτό κρίνει την ποιότητα της πνευματικής ζωής. Εδώ είναι ο Χριστός. Τους γονείς του άλλου, ακούστε εδώ τι λέει, τους βλέπει σαν δικούς του γονείς. Με αφοσίωση και στοργή. Οι περισσότεροι τσακώμοι γι' αυτό γίνονται στα ζευγάρια. Τους γονείς του άλλου τους βλέπεις σαν δικούς του γονείς με αφοσίωση και στοργή. Διότι ξέρομαι πολύ καλά ότι όταν παντρεύεται το παιδί για το γονέα, έστω και αν έχει ετοιμάσει το γάμο, είναι επίσης μια στιγμή πολύ δύσκολη. Η γυναίκα εκφράζει, λέει τώρα πώς εκφράζει την αγάπη η γυναίκα και πώς ο άντρας, ποια είναι η στάση του καθενός. Η γυναίκα εκφράζει την αγάπη της στον άντρα με την υποταγή της. Υποτάσσεται σε αυτόν όπως ακριβώς η Εκκλησία στον Χριστό. Ευτυχία της είναι να κάνει το θέλημα του ανδρός της. Νάζια, πείσματα, γκρίνιες είναι τσεκούρια που σπάνε το δέντρο της ηλικής ευτυχίας. Αυτά είναι το τρίπτυχο της γυναίκας, είναι αυτά τα χαρίσματα της. Νάζια, πείσματα και γκρίνιες. Διαφωνεί κανείς? Νάζια, πείσματα και γκρίνιες, το τρίπτυχο. Η γυναίκα είναι η καρδιά, ο άνδρας είναι η κεφαλή. Στις στιγμές της χαράς του προσπαθεί να τον ανυψώσει ακόμη περισσότερο σε ύψη ιδανικό. Του ενισχύει την χαρά. Στις στιγμές της θλίψεώς σου στέκεται σαν ένας κόσμος υπέροχος και γαλήνιος για να του προσφέρει τη γαλήνη. Αυτή είναι η ιστορία, είναι, κοιτάξτε, αυτό που θέλει ένας άντρας κυρίως να μπαίνει στο σπίτι, να υπάρχει ειρήνη, γαλήνη στο σπίτι. Δηλαδή να μπαίνει και να αναπαύεται, να ανασάνει, να ξεκουράζεται. Να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει γαλήνη. Στη χαρά του να χαίρεται, να συγχαίρει. Όχι να του νοθεύει την, και να του μολύνει τη χαρά με την κακομεριά, με την απελπισία, με τη θλίψη που βγάζει, με τη δυσθυμία, με τη δυσαρέσκεια, και στη θλίψη ενισχύει, ενθαρρύνει, παρηγορεί. Αυτό έχει την ικανότητα η γυναίκα να το κάνει, γιατί λειτουργεί καρδιακά. Ο άντρας τι πρέπει να κάνει? Ο άντρας πρέπει να θυμάται ότι η γυναίκα του είναι αυτή την οποία εμπιστεύτηκε ο Θεός στα χέρια του. Καημένη. Ο άντρας πρέπει να θυμάται ότι η γυναίκα του είναι αυτή την οποία εμπιστεύτηκε ο Θεός στα χέρια του. Η γυναίκα του είναι μια ψυχή που του την έδωσε ο Θεός για να την επιστρέψει σε εκείνον. Πρέπει δηλαδή να δώσει πνευματική αναφορά. Να δώσει πνευματική κατεύθυνση. Την αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει ο Χριστός την εκκλησία του. Την προστατεύει. Την περιποιείται. Της παρέχει ασφάλεια. Ιδιαίτερα όταν είναι στενοχωρημένη, όταν είναι άρρωστη. Ξέρουμε άλλωστε πόσο ευαίσθητη είναι η γυναικεία ψυχή. Γι' αυτό όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ως ασθενεστέρο σκεύει το γυναικείο, απονέμω με τιμή. Να δίνουμε τιμή στη γυναίκα με την αίσθηση ότι είναι ασθενέστερη. Πληγώνεται η γυναικεία ψυχή, μικροψυχή, μεταβάλλεται πολύ εύκολα, απελπίζεται ξαφνικά. Είναι αυτά τα συναισθηματικά. Σπάνια είδα γυναίκα ένα μήνα έχει την ίδιο ψυχισμό. Να πεις ότι πάντα σε αυτό το τόνο κάτι θα αλλάξει. Γι' αυτό ο άντρας πρέπει να στέκεται γεμάτος αγάπη και τρυφερότητα ώστε να καταφέρει να γίνει ο θησαυρός της. Νομίζω αυτά είναι πολύ ακρίβεια όπως τα λέει. Έχετε κάτι να διαφωνείτε σε αυτό? Λέγε Ευαγγέλη. Όχι αν τι κάνουμε, αυτή δεν είναι η στάση. Μην την ανοίξουμε. Άνοιξε λίγο κουβέντα. Στο σύγχρονο μάρκετινγκ, ας πούμε, λένε ότι αν θέλεις να πετύχεις μια επιχείρηση, αν θέλεις να πετύχεις μια επιχείρηση να πάει πάρα πολύ καλά, βάλεις να διθυνή γυναίκα, είναι ό,τι σκληρότερο υπάρχει. Είναι μια άποψη. Μια άλλη άποψη. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα γυναικεία και τα ανδρικά, τα αλλάξουν, θα δούμε ότι ισχύουν και την άλλη φορά. Δηλαδή, η ανάγκη για τρυφερότητα, η ανάγκη για ασφάλεια, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικά ή πράγματα τα οποία τα θέλει η γυναίκα, τα θέλει και ο άνθρωπος. Βεβαίως. Λέει όμως ποια είναι η κύρια πλευρά. Κύρια. Δηλαδή, ποιο είναι πιο κυρίαρχο. Γιατί όταν λέει εδώ να συναντήσει γαλήνη, αυτήν την τρυφερότητα, τη στοργή θέλει. Μερικά χαρακτηριστικά, μήπως λέω τώρα, προφανώς εγώ έχω άδικο, αλλά δεν πειράζει. Ας το κάνει συνεχίζει. Το άδικο. Ορισμένα χαρακτηριστικά αυτά έχουν λίγο κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψω κάποιον, όποιος και είναι αυτό, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να αποκτήσω κάποια χαρακτηριστικά λίγο σκληρά. Εάν δεν τα έχω στον ψυχισμό μου, επειδή μου φορτώνεται αυτός ο ρόλος, θα πρέπει να τον υποστώ. Ας πούμε, δεν θα πρέπει να κλάψω. Ένα από τα χαρακτηριστικά. Ποιος το λέει αυτό? Ναι, λέω το εγώ. Έτσι. Και αυτή η σκληρότητα, επειδή έρχεται ακριβώς σε αντίθεση όχι με τον ανδρικό ψυχισμό, αλλά με τον ανθρώπινο ψυχισμό και με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έχει ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα. Ενδεχομένως, εάν μπερδεύαμε αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή σβήναμε το άνδρας και η γυναίκα, λέω ενδεχομένως, και το κάναμε άνθρωπος, ίσως τότε να κατανοούσαμε καλύτερα όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι διαχωρισμοί, οι ομοιογένειες, χάνουν... Σβήνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Νομίζω. Είμαι πεπισμένος ότι η πρόθεση του Αγίου δεν είναι αυτή. Αλλά και ίσως την προσπάθειά του να δώσει κάποια πρωτογενή χαρακτηριστικά στους ανθρώπους για να ξεχωρίζουν έστω σε πρωτογενή μορφή μερικά πράγματα, τα λέει με τον τρόπο που τα λέει. Αλλά σε ένα επίπεδο λίγο πιο ψηλό, ας πούμε, θα έλεγα εγώ ότι η ομογενοποίηση δεν κάνει καλό. Χάνεται το πρόσωπο. Ο Βαγγέλης, ας πούμε, που μιλάει, μπορεί να είναι εξίσου ευαίσθητος με μια κοπελίτσα. Μια κοπελίτσα που μπορεί να είναι πιο σκληρή από τα ανδρικά χαρακτηριστικά του Βαγγέλη. Είναι συγκεκριμένη οικειότητα. Εάν λοιπόν τα δούμε ομογενοποιημένα, δεν μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Κοίταξε, Ευαγγέλη. Εδώ ο γέροντας το παίρνει με βάση τον Αποστολικό Λόγο Χριστός και Εκκλησία. Και έχει περισσότερο εκκλησιολογική και θεολογική βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι δύο δεν θέλουν αγάπη ή και οι δύο δεν είναι ευαίσθητοι, αλλά ο καθένας εκφράζει τη δική του αγάπη και ευαισθησία με έναν δικό του τρόπο. Ιδιαίτερο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στο ψυχισμό του ανδρός με τη γυναίκα. Αν δεν υπάρξει, είναι γιατί έχει η φύση μας αλλοιωθεί. Δηλαδή, ο άντρας έχασε πολλά στοιχεία της ανδρικής του υποστάσεως και η γυναίκα έχει γίνει πιο αρενοπή. Αυτό είναι φθορά όμως, δεν είναι αυτό το υγιές. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άντρας είναι σαν η γυναίκα, η γυναίκα σαν τον άντρα. Είναι δύο χωριστά φύλλα που ασφαλώς και οι δύο θέλουν την αγάπη και την τρυφερότητα και τη στοργή, αλλά με τη δική του κατάσταση ο καθένας, με δικό του τρόπο. Με το δικό του τρόπο. Ποιον τρόπο? Του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο άντρας, δηλαδή την θυσία, και η γυναίκα η υπακοή σε αυτή τη θυσία, η αποδοχή αυτής της θυσίας. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Σε αυτό ασφαλώς ο Βαγγέλης, ο κάθε Βαγγελής θα το εκφράσει με δικό του τρόπο, αλλά θα εκφράσει αυτό το πράγμα. Θα εκφράσει μια θυσία. Και η γυναίκα θα είναι θυσία, αλλά δια της υπακοής. Ο άντρας που θα δείξει δρόμο. Θα δείξει δρόμο. Που η γυναίκα θα το σαρκώσει αυτόν τον δρόμο. Ένας άντρας θα βγάλει με άλλη περισσότερη ευαισθησία, άλλος με λιγότερη. Ο καθένας με το δικό του ιδιαίτερη κλίση και το ιδιαίτερο πρόσωπο. Δεν καταργείται το πρόσωπο, αλλά δεν πάβει να είναι αυτός υπεύθυνος για τον δρόμο που θα δείξει. Εάν δεν είναι κεφαλή ο άντρας με την έννοια του να δείξει τον δρόμο, υπάρχει ανισορροπία στη σχέση. Όποτε το είδα αυτό, υπήρχε πρόβλημα στη σχέση. Υπήρχε ανισορροπία. Δηλαδή, έχω γυναίκες που να το παίζουν ανδράκι, να δείξουν δρόμο και κατεύθυνση, και ο άντρας το σέρνει και υπάρχει ανισορροπία στη σχέση. Δεν προχωρά και δεν είναι καλό πρότυπο και για τα παιδιά. Υπάρχει και στα παιδιά προβάλλεται αυτό. Η έννοια λοιπόν της προστασίας έχει την ευθύνη του άντρα να δείξει τον δρόμο. Να έχει ένα δυναμισμό, να είναι η σοφία, να είναι ο λόγος. Γι' αυτό ο άντρας ερωτεύεται με τα μάτια και η γυναίκα με τα αυτιά. Η γυναίκα ακούσει λόγια, δεν μπορεί να είναι και κακάσχημα σε όλους, αλλά τα λόγια ξεγελιέται. Όχι απόλυτο. Όχι απόλυτο. Συνήθως. Συνήθως. Και ο άντρας πάντως είναι απόλυτο. Άμα δεν του αρέσει κάτι εξωτερικό. Δηλαδή πώς λειτουργεί συνήθως. Πώς ξεκινάει. Συγχωρέστε με τώρα. Αυτό έχει και λίγο τα χαρακτηριστικά της ίδιας της φύσης. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω έτσι δύο-τρία πράγματα. Συγχωρέστε κιόλα. Σε έναν άντρα τι χτυπάει, ας πούμε, στο μάτι σε μια γυναίκα? Να κάνω μια παρένθεση. Στον άντρα συνήθως χτυπάει το εξωτερικό όταν είναι ανώριμος και συνήθως η ηλικία είναι 25. Από εκεί και πέρα πρέπει να ανοίξει και το στόμα της γυναίκα. Να ακούσει. Να δω τι προσωπικότητα βγάζει, τι πρόσωπο βγάζει. Αν δεν έχει φτάσει ο άντρας αυτήν την ώρα όταν βλέπει το πρόσωπο συνολικά, κλάφτα χαράλαμπε. Αντίστοιχα και η γυναίκα. Α, δεν μπορεί να δει την ουσία ενός άντρα. Αν τα λόγια δεν είναι απλώς η επίφαση ενός εγωισμού, πρέπει να αποκαλυφθεί πίσω από τα λόγια κρύβεται πραγματική αγάπη. Εν τέλει όμως αυτό που προτείνεται εδώ είναι η ευθύνη του άντρα να κατευθύνει τα πράγματα και η ευθύνη της γυναίκας να ακολουθήσει αυτό. Εφόσον βεβαίως η κατεύθυνση είναι αλήθεια και όχι απάτη. Εφόσον πραγματικά θυσιάζεται ο άντρας για τη γυναίκα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε αυτό όπως λέει τα πρότυπα γέροντας. Δεν έχουν απόλυτη μορφή. Σαφώς δεν είναι απόλυτα, αλλά κυρίως συνήθως δεν είναι ο άντρας που κάνει νάζια. Μπορεί να κάνει και ο άντρας νάζια. Έχω δει, συνήθως η γυναίκα ζηλεύει. Έχω δει άντρα που ζηλεύει, που είναι χειρότερο. Το πιο σκληρό να δείτε άντρα να ζηλεύει. Το χειρότερο, η γυναίκα να ζηλέψει τρώγεται. Όταν ζηλέψει ο άντρας, Παναγία μου, γίνεται πάρα πολύ βίαιος. Πάρα πολύ αντικοινωνικός, πάρα πολύ φαντασιόπληκτος. Γιατί είναι έξω από την φύση τελικά. Έτσι δεν είναι? Συνέχισε. Πήγαινε. Λίγο έχασα το είναι συνέχεια. Αυτό όμως για να μας παίρνει ο χρόνος, να δούμε κάτι που για μένα είναι πιο κυρίαρχο. που λέει ότι για τον τρίτο σκοπό που είναι η πορεία προς την αιωνιότητα. Θα παραβλέψουμε μερικά, θα δούμε κάποια άλλα. Επομένως, λέει, ο γάμος είναι ένας δρόμος. Αρχίζει από την γη και τερματίζει στον ουρανό. Είναι μια σύναψη, ένας σύνδεσμος μαζί με τον Χριστό που μας βεβαιώνει ότι θα πάμε κάποτε στον ουρανό. Γάμος είναι μια γέφυρα με τάχουσα τους εκ γης προς ουρανό. Σαν να λέει το μυστήριο της Εκκλησίας μας, πάνω από την αγάπη, ακούστε αυτό, πάνω από τον άντρα σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα καθημερινά σου γεγονότα, να θυμάσαι ότι προορίζεσαι για τον ουρανό. Ότι μπήκε στο δρόμο που πρέπει οπωσδήποτε να σε βγάλει εκεί. Ένας γάμος που δεν οδηγεί εκεί δεν είναι γάμος. Ένας γάμος που δεν είναι αναφορά προς τον Χριστό δεν είναι γάμος. Είναι κοινωνική σύμβαση. Η νύφη και ο γαμπρός δίνουν τα χέρια τους. Τους πιάνει και ο ιερεύς και ακολουθούν γύρω από το τραπέζι, χορεύοντας και ψάλλοντας. Αυτό σημαίνει ότι ο γάμος είναι η πορεία. Το ταξίδι που θα καταλήξει στον ουρανό, στην αιωνιότητα. Στο γάμο φαίνονται ότι παντρεύονται δύο. Δεν είναι όμως δύο, αλλά τρεις. Παντρεύεται ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, αλλά και οι δυο μαζί παντρεύονται τον Χριστό. Το ξεχάσαμε αυτό. Τρεις επομένως λαμβάνουν μέρος στο μυστήριο και τρεις πλέον παραμένουν στη ζωή τους. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι ο ένας τιμά τον άλλο σαν είναι ο Θεός του. Στο χορό του σέρνει ο ιερεύς ως τύπος του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι μας άρπαξε ο Χριστός, μας εξηγόρασε, μας εχμαλώτησε, μας έκανε δικούς του. Γι' αυτό ακριβώς το μυστήριο του το μέγα εστί. Παντρεύομαι λοιπόν σημαίνει σκλαβώνω την καρδιά μου στον Χριστό. Εάν θέλεις μπορείς να παντρευτείς. Εάν θέλεις δεν παντρεύεσαι. Εάν παντρευτείς όμως, αυτή την έννοια έχει ο γάμος στην Εκκλησία στην Ορθόδοξη η οποία σε γέννησε. Είμαι παντρεμένος σημαίνει είμαι σκλάβος του Χριστού. Δεν είμαι σκλάβος του συντρόφου μου. Για μένα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει πότε άρχισε ο γάμος, όταν ο άνθρωπος αμάρτησε. Προηγουμένως δεν υπήρχε γάμος με την σημερινή έννοια. Όταν μετά την πτώση πρωτόπλαστη έχασα τον παράδεισο, τότε γνώρισε ο Αδάμ την Εύα και άρχισε ο γάμος. Γιατί? Για να θυμούνται την πτώση τους και την έξοδό τους από τον παράδεισο και να τον ζητούν τον παράδεισο. Τι είναι ο γάμος? Οι δύο άνθρωποι ζητούν τον Χριστό, ζητούν τον παράδεισο. Ό,τι και αν συμβαίνει στην καθημερινότητα, ζητούν τον Χριστό, ζητούν τον παράδεισο. Ο γάμος γίνεται μια επαναφορά στον πνευματικό παράδεισο, την Εκκλησία του Χριστού. Παντρεύομαι λοιπόν, σημαίνει γίνομαι βασιλιάς. Γίνομαι πιστό και αληθινό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και εργάζομαι πλέον για τη δόξα του. Παντρεύομαι σημαίνει ζω και πεθαίνω για τον Χριστό. Παντρεύομαι σημαίνει επιθυμώ και διψώ τον Χριστό. Καταλάβατε πόσο απέχει την πραγματικότητά μας. Θεωρήσαμε ότι αυτά είναι μόνο για τους μοναχούς. Είναι για κάποιους αφιερωμένους, για όλους είναι. Ο γάμος είναι αναζήτηση και δίψα Χριστού και οφείλουμε να βρίσκουμε σε κάθε μας στιγμή αυτήν την αναζήτηση Χριστού. Πώς ερμηνεύεται? Πώς είναι δυνατόν να ερμηνεύεται η δίψα του Χριστού όταν δουλεύω εγώ για την οικογένειά μου? Πώς είναι δυνατόν να είναι δίψα Χριστού όταν εγώ μαγειρεύω στο σπίτι? Πώς είναι δυνατόν να είναι δίψα Χριστού όταν εγώ έρχομαι σε σύγκρουση με τον σύντροφό μου και διαφωνία? Όλα αυτά ή είναι μια μαρτυρία του Χριστού ή είναι μια άρνηση του Χριστού. Εάν διψώ τον Χριστό, θα είναι μια αναφορά του Χριστού και να βρω τρόπον τι θα ήθελε ο Θεός από αυτό που μου συνέβη. Πώς θα ήταν παρόν ο Θεός αυτό που μου συνέβη. Πώς θα μεταφράζεται ο Χριστός αυτό που μου συνέβη. Ποιο θα ήταν το θέλημα του Θεού σε αυτό που μου συμβαίνει. Αυτό είναι η δίψα Θεού. Αν για μένα είναι αδιαφορία τι σημαίνει ο Χριστός σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, σημαίνει άρνηση του Χριστού. Αυτό σε κάθε μας στιγμή. Έχω ένα φίλο, έχω ένα συνάδελφο, είμαι έξω, κυκλοφορώ, επικοινωνώ. Σε κάθε τι που μου συμβαίνει είναι μία απόρριψη, μία αποδοχή του Χριστού. Είναι μία διάθεση που κρύβει τη δίψα μου για τον Χριστό ή σημαίνει μία αδιαφορία και μια κοινωνισία του Χριστού. Είναι όλα πολύτιμα, όλα σημαντικά, όλα όμορφα, όλα θεϊκά. Η ζωή μας είναι γεμάτα τέτοιες θεϊκές παρουσίες και τέτοιες θεϊκές μαρτυρίες και τέτοιες θεϊκές μνήμες. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι εκχυδαΐσαμε τη ζωή μας και αποιεροποιήσαμε τη ζωή μας και τα γεγονότα της ζωής μας και τα χωρίσαμε σε πνευματικά και κοσμικά. Παντού είναι η παρουσία του Χριστού, παντού είναι ο ερώτας, παντού είναι ο γάμος, παντού είναι ο Χριστός. Και στα πιο ευτελή πράγματα. Αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η χαρά, αυτή είναι η δόξα της Ορθοδοξίας. Δεν είναι θεωρίες, δεν είναι φιλοσοφίες, δεν είναι υψηλά θεολογικά νοήματα. Είναι αυτό το πράγμα, ότι ή η ζωή μου θα είναι όλα Χριστός και όλα θα είναι θεϊκά και όλα θα είναι μνήμες του Χριστού και μαρτυρίες του Χριστού και να είναι σφραγίδες του Χριστού καθημερινές, ή θα είναι μια φθορά, μια κακομεριά, μια πλήξη, μια έλλειψη νοήματος, μια έλλειψη ουσιαστικής χαράς. Και καταντήσουμε έτσι σε μια αποιεροποίηση της ζωής μας και σε ένα κομμάτιασμα της ζωής μας και έτσι χάνουμε και την ομορφιά και την ενότητα. Η κατάσταση του γάμου, η κατάσταση του πνευματικού γάμου, η κατάσταση του Χριστού είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ομορφιά και η ενότητα στη ζωή μας. Η απουσία του Χριστού είναι η απομόνωση, είναι το συμφέρον, είναι η ιδιοτέλεια, είναι η απομάκρυση, είναι ο εγωισμός. Είναι η ασχήμια. Άνθρωπος ο οποίος αληθινά μετέχει στο σώμα του Χριστού, για αυτόν όλα είναι ωραία και δεν υπάρχει κακό. Για τον άνθρωπο που παλεύει να επιβιώσει με τις δικές του ιδέες και δυνάμεις, με το δικό του νου, τα πράγματα είναι αμφιβόλου αξίας. Τον ταλαιπωρούν, ασχημένη η ζωή του και χάνει την ενότητα. Γι' αυτό θεωρούμε αυτό που είναι κυρίαρχο πνεύμα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και είναι το κυρίαρχο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα. Την ενότητα όμως δεν τη διαφυλάζουμε χωρίς άσκηση, μόνο με άσκηση. Πρέπει να συνηθίσουμε, να ψάχνουμε τι θα είναι χαρά για τον άλλον, αυτό να κάνουμε. Τι θα είναι ανάπαυση για τον άλλον, αυτό να υπηρετούμε. Τι θα δώσει ενθουσιασμό στον άλλο για να αναζητεί τον Θεό, αυτό δίνουμε. Αυτό σημαίνει πρώτα μπαίνω στην καρδιά μου, ζω τον πόνο της αναζήτησής της και αποκτώ λεπτότητα να αντιλαμβάνουμε τις προσωπικές ανάγκες του άλλου ανθρώπου πριν μου το ζητήσει. Πνευματικότητα είναι αυτό. Μπορώ να βγω από τον εαυτό μου, τότε είμαι του Χριστού. Είμαι εγκλωβισμένος στον εαυτό μου και θέλουν οι άλλοι να υπηρετούν τον εαυτό μου και τους ρυθμούς του. Είμαι ένας δαίμονας κινούμενος που φέρνω ταραχή και διχασμό. Την επόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατωρείς και εξάνωσον.